Vieni, forró, ma chi sa. Főzi a levest, lesz planírozott hús, nem tudom milyen, még süt palacsintát is, hogy édesség is legyen. Ezeket kianulítokat tudja, hogy ez a hülye útján. Ezt tudják. De ez itt meg se családja, se fia, se lánya, se felesége, ugye? Ennek a csantjai a két kianulítok a nagyon gazdagok. Kell egy kicsike kupak. Egy kicsi piros kupak. Nincsen? Erre van kupak. Kisfajta kupakban nincsen, arra van. Kicsike. De ez a nagyfajtán kicsi a kupak része. Kapom. Akkor ez nem lesz. Jó. Még a vizeket kiöntsük. Ez elég. Csak az a kettő van még? Ez a kettőt, amit adtál. Amit hiobdítettem. Ami ott volt bent? Igen. Elnézem, jobban körülnézem. Nincsen több. Melyek az a, egy kettő, mert nézem, otthon van idegen. Az a mehetek én. De nem menjek mostan? Rövegyem. Na de nincs, gyerek, akkor elegy. Melyek? Még vissza egy belgő menni. Itt van kettőt adtatok. Arra talak otthon többet. Látok kint egyet. Ott van egy. Üres. Nekünk három, mama.